Обич и знание. Тайна молитва. Ще прочета 12 глава от Притчите, която ще ви бъде като задача през годината. Често човек мисли, че може да направи много нещо, но това, което в даден момент може да направи, то е неговото знание. Ти мислиш, че знаеш нещо, но не можеш да го приложиш. Значи, това знание не е твое. То е на някое по-високо същество. И за доброто, и за злото е едно и също. Ти не можеш да направиш известно престъпление, но има кой да го направи. Същото се отнася и за доброто. Ти не можеш да го направиш, но има някой, който може да го направи. Който обича поучение, обича знание. Тази мисъл може да се приложи в нашите времена. А който мрази поучение, безумен е. Първи стих. Само умният има право да получава. Глупавият трябва да мълчи. Следователно, когато глупавият те получава, затвори ушите си и си върви. Добрият намира благоволение от Господа, а ще осъди той коварния. Втори стих. Тази мисъл отговаря за сегашните времена. Човек не ще се утвърди чрез беззаконие. Коренът на праведния не ще се поклати. Трети стих. Добродетелната жена е венец на мъжа. Четвърти стих. А онази жена, която не е добродетелна, какво е? Всеки, който носи венец, има добродетел. А онзи, който има трънен венец, какво е? А жена, която докарва срам, е като гнилост в костите му. Тя няма име. По какво се отличава лошата жена от добрата? Лошата няма име, а добрата има. Значи, щом станеш лош, нямаш име. Щом си добър, ти имаш име. Добрият човек има достоинство. Мислите на праведните са справедливост, а намеренията на нечестивите са коварство. Пети стих. Думите на нечестивите са засада за кръв, а устата на праведните ще ги избавят. Шести стих. Нечестивите се съсипват и няма ги, а домът на праведните ще пребивава. Седми стих. Човек се похвалява според разума си. Осми стих. Това е модерно изречение. Умът хвали човекът. Питате, защо иде скръпта? Тя иде да смири човек. След нея може да дойде страданието. Изпейте песента Духът Божий. Какво означава думата извод? Имате двама души, учител и ученик. В това количествено отношение, едно към две, имате един човек, който е турил един грош в обращение и от него е спечелил два гроша. Обаче в числото две има две живи същества. Един учител има двама ученика. Единият е способен, а другият не е способен. И двамата минават за ученици. Как ще определите кой от тях е по-способен? Знанието е частично. Единият минава за по-способен. Вие още не сте проникнали в отношенията, които съществуват между учителя и ученика, т.е. в отношенията на тези числа. Една пчела ожилила един учител. Какво има от това? Най-многото е, че ожиленото място ще се подуе. Аз ви представям реален случай, а не въображаем. Какъв е изводът от това? Мястото, дето е ухапан учителят, ще се подуе малко, а пчелата ще изгуби живота си, ще умре. Учителят ще живее. Човек, който ухапе истината, тя ще се подуе малко, но този, който я е ухапел, ще изгуби живота си. В това няма изключение. И пчелата, като ожили някого, умира. В това отношение осата е по-умна, по-интелигентна от пчелата. В осата има повече интелигентност, а в пчелата повече чувства. Тя е роб на една традиция. Ако ме ожили пчелата, ще кажете, нали учителят има сила, защо не се предпази? Защо не си тури гугла? Защо отива толкова близо до пчелите? Прави са вашите разсъждения, те са на място. На същото основание аз ви питам. Защо и вие, като пчелите, понякога не задържате езика си? Ходите по поляната и дупчите с него, мърморите сами на себе си. Питам, кой има право да ходи по поляната? Учителят или пчелата? И двамата имат право, но пчелата не е разбрала това. Тя казва, този учител няма право да ходи по поляната. Тя е за нас. И го ожилва. Какво спечели пчелата, като ожили учителя? Какво печели човек, като извърши престъпление? Нищо не печели. Казвате, трябва да изучаваме нещата научно. В какво се крие науката? Светът е създаден с наука. Хората живеят с наука. Ходят с наука. Спят, ядат с наука. Умният човек живее с наука, а глупавият без наука. И добрият човек живее с наука. Това е една система, която не се мени. Тя е създадена от памти века. Който свири добре, всичко изпълнява с наука. Който само стърже с лъка, той свири без наука. Също така и човек живее с наука или без наука. Първо ще определите с наука ли живеете или без наука. Казвате, че това са модерни разбирания. Какво означават думите модерни разбирания? Казвате, човек трябва да има обществени отношения. Кога човек не е имал обществени отношения? Казвате, че човек трябва да има отношения към жена си. Че кога той не е имал отношения към жена си? В рая нямаше ли отношения? От Адама до сега хората нямат ли отношения? Имат. Първо трябва да имаме отношения към Бога. Че кога човек не е имал отношения към Бога, отношенията му могат да бъдат като на един добър и умен човек, който разбира законите. Същевременно той може да има отношения към Бога като глупав човек, който по 10 пъти на ден се запитва дали вярването му е право или не. Казваш, дали има Бог или не? Дали той съществува или не? Не зная. Ще ви приведа един пример за българина Стоян. Той отивал в града с магарето си. По пътя задрямал под едно дърво, като вързал магарето с юлара за ръката си. В това време няколко деца се приближили до него, свалили юлара от главата на магарето и избягали с него. Като се събудил, Стоян видял, че магарето го няма, а само юларът стои извързан за ръката му и си казал: аз ли съм Стоян или не съм? Ако съм Стоян, загубих магарето. Ако не съм Стоян, спечелих един юлар. Така и онзи, който се съмнява в съществуването на Бога, казва: ако няма Господ, изгубих магарето, но спечелих науката и знанието. Това е юларът, който Стоян държи в ръката си. Ако не съм Стоян, спечелих един юлар. Питам, юларът ли е по-важен или магарето? Ще кажете, че това са обикновени работи. Всички хора мислят като Стояна и на всички е турен юлар. Жалко е, че хората сами си турят юлар. Едно време други им туряха юлар, а сега сами си го турят. Ако сте сновидец, ще видите, че водят всеки човек, бил той религиозен, учен, философ, поет и други. Външно той няма юлар, но вътрешно Мечкарят, облечен добре, с шапка на глава, казва: «Аз съм свободен човек, ходя дето искам». Той си мисли, че е свободен, а всъщност не е. Току се отбие в някоя кръчма да пие. Свободен човек ли е това? Не е свободен. Селянин отива да събира дърва в гората. Свободен ли е? И той не е свободен. Каква свобода е тази? Носиш дърва, складираш ги, а през зимата, като нямаш кибрит да ги запалиш, каква полза от твоя труд? Ако ги запалиш и стоплиш къщата, трудът ти има смисъл. Енергията на дървата трябва да се превърне в топлина. Ако можеш да направиш това, ти си умен човек. Сега ще направя превод. Ако туриш на огъня сухите дървета, т.е. сухите мисли, чувства и постъпки, но не можеш да ги запалиш, ти си от невежите. Има също мисли, които безпокоят човека, като пчелата, и всеки момент могат да го ожилят. Има мисли, които го безпокоят отвътре. Аз говоря за вътрешните мисли. Те трябва да се турят на огъня и да се изгорят. Ако една такава мисъл не може да те освободи, де е твоето знание? Аз говоря принципално, а вие можете да си правите частни изводи. Това е необходимо, за да можете да прогресирате в живота. Иначе ще дойдем до стиха, дето Христос казва: «Колко мъчно ще влезе богатият в Царството Божие». Аз казвам: мъчно ще влезе глупавият в Царството на знанието. Христовата мисъл, че мъчно ще влезе богатият в Царството Божие, ни най-малко не засяга хората. Въпреки това, всеки иска да бъде богат. Никой не се интересува от Христа, всеки се стреми към богатството. Дали ще влезе в Царството Божие, не иска да знае. Той предпочита богатството пред Царството Божие. Казваш: не е време за Царството Божие, важно е да придобием богатство. Според мене, преди да влезе човек в Царството Божие, ще мине през големи изпити. Ако ги издържи, той е силен човек. Ученикът е силен, когато решава добре задачите си. Ако другите му решават задачите, той остава прост, невежа. Едно е важно. Всеки иска да се откаже от своето невежество и от глупостта си. Казва: не ми говорете за глупостта. Сега ще направя една аналогия между богатия и бедния, между учения и невежия. Те имат отношения помежду си, но с различна тенденция. Богатият е доволен, защото разполага с много пари. Аз съм богат и мога да ти заповядвам. Какво ще каже бедният? Той се подчинява, но не доброволно. Той мисли за себе си, че е щедър. Щедър е, но защото няма богатство. Не се е опитал. Казано е в писанието: по-лесно камила ще мине през иглени уши, нежели богатият в Царството Божие. Така е. Мъчно ще влезе богатият в Царството Божие, но мъчно ще влезе и бедният. Мъчно ще влезе ученият, но мъчно ще влезе и невежият. Ако ученият влезе мъчно в Царството Божие, невежият още по-мъчно ще влезе. Богатият знае на какво се дължи неговото богатство, а бедният не знае защо е беден. Ученият знае на какво се дължи неговото знание, но невежият не знае на какво се дължи неговото невежество и иска да се освободи от него. Питате: какъв е крайният извод на това разсъждение? В природата няма краен извод. Там има само временни изводи. Например, ако злото е извод на нещо, казвам: временно зло има, но вечно няма. Временна болест има, но вечна болест няма. Временна смърт има, но вечна смърт няма. Тогава правя следният извод: има вечен живот, но не и вечна смърт. не може да има едновременно вечен живот и вечна смърт. Две вечности не могат да бъдат в отношение. Не може да поставите двама силни мъже в отношения. Какво е отношението на едно към едно? Ще се получи числото 3. Обаче, ако съберем едно към едно, е равно на 2. В случая, в отношението едно към едно равно на 3, имаме предвид следното. Първата единица е бащата, втората – майката, а числото 3 е детето – резултат. Ако двете единици представят двама мъже, те ще бъдат в постоянен спор. Тогава имаме действието 1 плюс 1 равно на 2. Двойката е жената, т.е. число на примирение. Значи само жената може да примири двама мъже. Тя е дошла в света да примирява. Злото е съществувало и преди жената. Ще кажете, че жената е създала злото. Така мислят децата. Да се мисли, че жената е донесла злото в света, е толкова вярно, колкото е вярно твърдението, че децата идат от реката. Така говорят бабите на децата. Също бабите казват, че жената е донесла злото в света. Това не е нито философски, нито научен извод. Простият, невежият, казва, че жената, ако не беше дошла на земята, нямаше да съществува злото. Всъщност, жената дойде в света, за да примири двама души. Имаше борба между Адам, когато беше в рая, и змията, която отпосле се яви. Тя беше човек, който дойде при забраненото дърво. Ако Ева не беше там, щеше да има голяма борба между двамата. Вторият дойде с оръжието си, но като видя Ева, сложи оръжието и започна да се разговаря с нея, кротко, меко. Той каза: «Аз нямам лошо намерение, готов съм на всички услуги, на ваше разположение съм». По този въпрос до тук ще спра, по-нататък не искам да отивам. Една българска пословица казва: «Ела зло, че без тебе по-зло». Значи, трябваше да дойде Ева на земята, за да се избегне по-голямото зло. Върви един човек в гората, замислен нещо. Той не вижда през какъв път ще мине. Насреща му излиза друг, удря му две плесници и си заминава. Пътникът се стряска, оглежда се и вижда пред себе си една голяма пропаст. Ако не бяха плесниците, той щеше да падне в пропаста. Трябва ли да питаш кой те удари и защо? Ако продължаваш да питаш, още един път ще те ударя. Трябва да познаваш този, който те е ударил. На едно место от Деянията на апостолите е казано: «И Христа познавам, и Павла познавам, но ти кой си?» Та и вие. Много искате да знаете, но всичко не може да ви се каже. Когато ви поканят на угощение, казват ли ви какво ядене ще ви дадат след първото? Вие искате да знаете какво ще бъде второто, третото ядене. Ако сте в Китай и ви поканят на угощение, много ястия трябва да опитате. Един американец бил поканен от един мандарин на обяд. На масата били сложени 40 различни ястия. Според обичая, трябвало той да вкуси от всички яденета по малко. Американецът изпълнил обичая на китайците, но цели 2 седмици боледувал от разстройство на стомаха. Защо са нужни 40 яденета за един обяд? Днес между богатия и бедния се повдига въпросът за яденето. Бедният казва, че никога не си дояжда, а богатият казва, че преяжда. Този въпрос ще съществува още дълго време между хората. Как ще се разреши той? За да го разрешите правилно, започнете да отглеждате буби. Като вземете бубеното семе, запишете си кога сте го взели и за колко време ще се излюпят бубите. След това започнете да ги храните и записвайте как се развиват бубите. Интересно е да видите след колко време бубата ще дойде до онази фаза, когато трябва да яде. От този момент започва новата култура, т.е. стремежът на бубата да се превърне на какавида, а след това на пеперуда. От тези изчисления човек може, чрез висшата математика, да реши задачата на своя живот, а именно до кога ще преяжда и до кога няма да си дояжда. За решаването на тази задача е нужно търпение. Казваш на някого: аз зная какво ще излезе от тебе. Ако знаеш какво ще излезе от него, защо не предскажеш какво ще излезе от тебе? Нищо не знаеш, понеже не си свободен човек. Ключът на задачата е в свободата. Ти даже не знаеш как ще постъпи след една година по известен въпрос. След една година условията на живота могат да се променят коренно. Отде знаеш как ще постъпиш тогава? Ако мислиш, че можеш да предвидиш нещата, това е заблуждение. Хората лесно се заблуждават, защото не се познават. Те носят маски на лицата си, разговарят помежду си, без да знаят кой е под маската. Един 48 годишен човек имал слабост към младите красиви жени. Един ден той среща една красива мома, поздравлява я, кланя се и започва да се разговаря с нея. Приятно му е да й каже няколко любезни думи. Тя го гледа, слуша какво й говори, усмихва се и си заминава. След известно време тя сваля маската си и отново го среща, като стара баба, стояшка в ръка. Той я спира и я пита: бабо, на колко си години? На 100 години, синко. Много си устаряла, бабо. Преди малко срещнах един млад момък, който ми говори много хубави думи. И тя почва да изброява това, което момъкът ѝ е говорил. Той слуша и се чуди, откъде тази баба е чула думите, които той е говорил на младата мома. Да не си подслушвала? Аз действително говорих това на една млада мома. Бабата не могла да го убеди, че тя е същата, на която той е говорил. Сега аз не говоря за вас, а за красивата мома. И вие се криете под някаква маска. Изкуство е да познаеш човека скрит под маската. Аз не се лъжа. Като видя старата баба, зная, че под нейната маска се крие друго нещо. Тя е умна, много неща знае. Като снема маската й, под нея ще видя нещо много красиво. Тя казва на младия момък: синко, не съм толкова стара, както изглеждам. Като свали маската й, той ще се увери, че действително тя е много красива. Тогава какво ще й каже той? Като те видях, забравих първата мома. Пред тебе стои ядене, здравословно, приятно на вкус. Кое предпочиташ? Един голям хубав хляб, направен от старо жито, или малка пита, умесена от току-що смляно брашно? Ти ще избереш малката питка. Значи не е цената в количеството, а в качеството. Имаш право да предпочиташ добрия човек пред лошия, пресния хляб пред мухлясалия. Казваш, нали трябва да имаме еднакви отношения към всичко? Еднакви отношения можеш да имаш само към добрите хора. Невъзможно е да обичаш лошия човек. Бог е създал всички хора. Не, Бог не може да създаде престъпник, лош човек. Ако всички хора са родени от Бога, не може да има престъпници в света. Казано е: роденият от Бога грях не прави. Престъпникът, грешникът не може да бъде обект на любовта. Каква вода ще пиеш? Чиста, планинска или водата на Щерната? Ти можеш да пиеш нечиста вода, но стомахът ти ще протестира. В живота можеш да обичаш само красивото, възвишеното. Ако се оплакваш, че никой не те обича, казвам: не те обичат, защото в тебе има мътна вода. Знай, че когато хората те обичат, ти си добър. Това е мое разбиране, то се отнася до мене. Дайте път на доброто в себе си и хората ще ви обичат. Искам да имам доброто мнение на хората. Прав си, искай доброто на мнение на умните хора, а не на глупавите. Често хората търсят доброто мнение на подобните си, а не на по-напредналите от тях. Например, някой ученик иска съучениците му да имат добро мнение за него, а не се интересува за мнението на учителите си. Той говори лошо по адрес на учителите си и гледа да бъде внимателен към съучениците си. Учениците не стоят по-високо от учителите. Така постъпват и религиозните хора. Те гледат да бъдат изправни към обществото, в което се движат, а не искат да знаят какви са отношенията им към Бога. Свободни сте да постъпвате както искате, но важно е какви ще бъдат последствията на вашите постъпки. Важно е дали това, което говориш, е право или не. Какъв човек си ти, ако си служиш с неверни данни, с лъжливи факти? Всички мисли и чувства на човека се хроникират. Значи има един свят, който отбелязва нещата абсолютно вярно. Един ден вие ще се пръснете по четирите краища на света, ще бъдете далеч едни от други. Какво ще правите, ако влезете във връзка с по-напреднали същества? Как ще ги убеждавате в своите възгледи? Докато сте във връзка с слепи същества, лишени от светлина, можете да им говорите каквото искате. Но като влезете във връзка с светли същества, на които очите са отворени, не можете да им говорите неверни неща. След като си преподавал на учениците си смятане, като си ги научил на четирите действия, можеш ли да ги убедиш, че 1 плюс 1 е равно на 3? Не. 1 плюс 1 е равно на 2. Можеш ли да убедиш учениците си, че 1 е по-голямо от 2? Сега и вие искате да убедите себе си, а после и окружаващите, че една ваша постъпка е права, че намеренията ви са искренни. Питам, как е възможно една права постъпка или едно добро намерение да води към лоши последствия? Това е невъзможно. Такъв закон не съществува. От чисто побуждение, от право разбиране, не може да излезе криво заключение. Казваш, постъпката ми беше лоша, но намеренията ми бяха чисти. Не, намеренията ти са били нечисти. Аз не се спирам само на външната страна, но прониквам и във вътрешността, в същината на нещата. Що се отнася до недоволството, до мъчението, до скръпта, това са естествени неща. Те са последствия на нещо. Ако искаш да се освободиш от противоречията, трябва да минеш през страданията. Първо ще минеш през недоволството, а после през доволството. Първо ще минеш през страданията, а после през радостта. Тя е красива мума, която ще ти се усмихне. Веднъж видял тази усмивка, никога не можеш да я забравиш. Самата усмивка говори какво се иска от тебе. Аз говоря за усмивката на любовта, а не за обикновената усмивка, която внася нещо отрицателно в човека. Когато минаваш през най-големи страдания, като възнаграждение ще получиш тази усмивка. Тя внася сила в човека, прави го тих и спокоен и той лесно се справя с мъчнотиите и противоречията. И ти, който минаваш през най-големите страдания, можеш да предадеш тази усмивка и на другите. Ти си в тъмна, мрачна нощ и очакваш зазоряването, изгрева на слънцето. Как да не се усмихнеш? Представете си, че слънцето изгрява веднъж на 1000 години. Вие сте чакали през всичкото това време и сте в последния момент пред изгрева на слънцето. Какво ще бъде вашето състояние тогава? Какъв израз и усмивка ще се яви на лицето ви? Вашето съзнание ще бъде погълнато само от едно – да видите изгряващото слънце. От този изгрев зависи вашето бъдеще. Това е моментът, когато Божията любов прониква в човешката душа. В този момент разрешава всички противоречия. Човек се пробужда от дълбок сън и казва: «Сега разбирам защо е била тази верига от страдания. Сега разбирам смисъла на доброто, което ми се усмихва». И тъй, доброто се усмихва, а любовта говори. Любовта те хваща с двете си ръце и ти ще се запалиш от всички страни. Като започне да ти говори, ти ще се запалиш отгоре додолу и ще се превърнеш на пламък. Целият свят ще се освети от този пламък и всички ще те видят. Който разбира закона, казва: «Благословение е да те освети любовта». Който не разбира закона, казва: «Отиде човекът, изгоря». За глупавия любовта изгаря, а за умния тя осмисля нещата. Казано е, че всички ще минат през този огън и ще изгорят. И праведният, и грешният ще изгорят на огъня на любовта. Едните ще отидат във вечния огън, а другите в огъня на любовта. Вечният огън няма име, а името на другият огън е любов. Адът е без име. Огънят на небето наричат любов. Огънят на небето е блаженство, а огънят на ада е мъчение. Следователно, името на любовта е свещеният огън, който гори в човека. Ако не разбирате този огън, ще попаднете на вечния огън, дето е недоволството. Казвате: на целият свят работите върват добре, а моите не се нареждат. Често аз се усмихвам. Питате ме, защо се смея? Какво искам да кажа със смеха? Че има нещо глупаво във вас. Можеш ли да се смееш на умния и добър човек? И Сара се засмя особено. Кога се засмя? Когато ангелът ти каза, че ще роди син. Тя беше 90 годишна. И си каза: този ангел се шегува с мене. Обаче, като я попитаха защо се засмя, тя отрече, че се е смяла. И по вашите лица виждам една усмивка, която, като Сара, казва: я стане, я не стане. Сега ви говоря за огъня на любовта. Ще кажете, че тази любов не е за вас. Значи тя е за ангелите. За вас остава обикновената любов. Всъщност, няма обикновена любов. В света има само една любов, но разбиранията на хората са различни. Обаче има обикновено разбиране за любовта, има и необикновено разбиране за нея. Окултните ученици се отличават с едно качество, а именно – те имат голяма вяра. Но дето е вярата, там е и суеверието. Няма по-суеверни хора от духовните. Ако на духовният кажеш, че може да придобие еликсира на живота, той веднага ще повярва и ще те заведе на мястото, дето е еликсирът. Дето е той, там ще отидеш и ти. Ако не го намериш, ще кажеш, че са те излъгали. Кой лъже? Простите хора лъжат. Кои се лъжат? Ще кажете пак, че простите се лъжат. Не, най-много се лъжат учените хора. Преди години в Париж станало нещо, което поставило на изпит вярата на учените хора. явил се някакъв индус, който казвал, че владее еликсира на живота и с силата на мисълта си може да спре експреса във време на движение. Явили се много парижани, все учени хора, да присъстват на този сеанс. Обаче индусът им казал, че за този опит е нужно известно количество злато. Те събрали помежду си нужното злато и излезли заедно с него да посрещнат експреса и да видят как той ще спре движението му. Индусът бил много ловък, сръчен човек. Като минавал експресът, без да го спре, той успял да се качи на него, като отнесъл със себе си златото на парижаните. Те останали излъгани, както в еликсира, който носил, така и в силата на неговата мисъл. Според мене, еликсирът на живота, това е любовта. Всеки може да придобие любовта, а оттам и безсмъртието на живота. Човек трябва да работи върху себе си, да се приготви за идването на любовта. Умът, сърцето и волята на човека трябва да се приготвят за онази мощна сила на любовта, която ще преустрои неговият организъм. Казано е в писанието: ние няма да умрем, но ще се изменим. Това прави любовта. Човек минава естествено от едно състояние в друго. Затова казвам, че вън от любовта никакъв еликсир не съществува. Енергията на любовта може да се сгъсти, да се превърне на течност. Днес химията е стигнала до там, че може да разлага атомите на елементите, които се считаха за неделими. Тя може да превръща елементите, идея, към която са се стремели алхимиците. Един българин се занимавал цели 20-30 години с отглеждане на цветя и дошъл до интересни заключения. Той казва, че растенията живеят като хората, и те се обичат или ненавиждат, и те чувстват, и тъй нататък. При това той забелязал, че не е безразлично за растението каква храна ще му дадеш. Едни растения се нуждаят от повече азот, други от калциеви соли, трети от фосфорни соли. Той забелязал още, че за растенията азотът е от такава необходимост, от каквато е хлябът за хората. Нуждата им от калциеви соли е подобна на нуждата на хората от растителна храна. Фосфорните соли представляват за растенията това, което е мазнината за хората. Този човек разказваше, че някога бил тежко болен, но обикнал цветята и започнал да се занимава с тях, да ги отглежда, и оздравял. Той започнал да ходи по гори и планини, да търси цветя, да ги изучава и отглежда. Така той съвършенно оздравял и осмислил живота си. Как ще се осмисли вашият живот? Да посветиш живота си на отглеждане на цветя, това е геройство. Този българин е най-големият градинар в България. Не съм срещал друг като него. Така той облагородил характера си. И на вас казвам: бъдете градинари на човешките души. Велико нещо е да отглеждаш една човешка душа. Това е божествена работа. Този градинар се излекувал благодарение на цветята. Ставал сутрин рано, преди изгрев слънце, леко облечен, и работел между цветята по цели дни. Забравял, че е толкова леко облечен, забравял даже да яде, с такова увлечение работел. Дали е гол или облечен, и това не забелязвал. Казвам, човек е гол, когато е невежа, когато е лишен от добродетели. Щом се облече в добродетели, той не е гол. Добродетелният, праведният човек, и да е гол външно, вътрешно той е облечен. Неговата дреха е от светлина. Той никога не е гол. Как мога да мисля, че съм облечен, когато виждам, че съм гол? Питам, Защо някога и като облечен се чувстваш гол? Значи чувстваш се вътрешно гол. Тази голота се дължи на греха в човека. Защо някога, като си здрав, мислиш, че ще се разболееш? Това показва, че носиш в себе си условия за някаква болест. Ако си абсолютно здрав, невъзможно е да мислиш за заболяване. Щом мислиш, че ще заболееш, ти си вече на опасен път. Казваш, невъзможно е човек да живее добре на земята. Възможно е. От тебе не се изисква да живееш като ангел. Ще живееш добре като човек. Има добродетели присъщи на земята. С тия добродетели ще живееш. Аз не говоря за ангелските добродетели, за които на земята няма нито условия, нито елементи. Като влезете в ангелският свят, там ще прилагате добродетелите на онзи свят. Има ли ангелски свят? Като отидете там, ще проверите. Ангелският свят е разумен. Днес са възможни такива неща, каквито някога са били невъзможни. Ето, учените са успели вече да разложат атома и да използват неговата енергия. В бъдеще основата на химията коренно ще се измени. С това заедно ще се измени и психическият живот на човека. Ще дойде ден, когато човек ще разлага енергията на атома и ще го обезсили. Той ще разлага мислите и чувствата си, докато ги доведе до такова състояние, да не се разлагат повече. Те са съществени за него. На такива мисли и чувства може абсолютно да се разчита. Казваме, че любовта не се изменя, нито се променя. Значи, енергията на любовта не се разлага. Момъкът, като види красивата мома, започва да й пише любовни писма. Тя е разложила неговите чувства. Момата се превръща на баба, която после сваля маската си и той вижда пред себе си по-красива мома от първата. Той казва, пред тебе забравих първата мома. Помнете, енергията на любовта не се разлага, но тя разлага енергията на човешките мисли и чувства, докато ги доведе до неразложимото, до същественото в човека. Казвате, не е морално младият момък да напусне първата мома и да се влюби в друга. Вие осъждате, без да разбирате нещата. Че момъкът е обикнал друга мома, това не е престъпление. Той търси Бога в момата и не го намира нито в първата, нито във втората. При това той се заблуждава, като мисли, че втората е по-красива. Престъплението според мене е там, че момъкът търси удоволствието в живота, а не Бога. Ако искрено търсеше Бога, той щеше да го намери и в първата мома. Така тя щеше да стане 10 пъти по-красива от втората. Момъкът спира вниманието си на външната страна на живота, а не на вътрешната. Там е неговата грешка. Ще търсиш душата във всички красиви моми и следователно ще обичаш всички. Това е многоженство. Не, това е правият възглед за живота. Обичай душата на всички хора. Бъди готов да се жертваш за човека безкористно. Аз говоря за великия морал, който вие с вашите мисли и чувства не можете да схванете. Човешкият морал е временен и преходен, като сънищата. Един млад човек от Свищовско постоянно се молил на Бога да му помогне някак да си плати дълговете. Той имал само една крава, от млякото на която задоволявал нуждите си. Една вечер той сънувал сън. Дошъл при него един човек с торба в ръка, пълна със злато. Дал торбата със златото на младия селянин и му казал: «Молбата ти е чута. Вземи това злато и разполагай с него както знаеш». Момъкът сграбчил торбата в ръката си, ритнал кравата на страна и си казал: «С Богом, сиромашия, няма вече да ме мъчиш». Кравата паднала на земята с краката нагоре. В това време той усетил, че нещо студено потекло върху него. Стреснал се и се събудил. В ръката си той държал края на покривката, въображаемата торба с злато. Масата, обърната с краката нагоре, кравата, която той ритнал, и водата от каната течала по него. Ето човешкият морал. Истинският морал се заключава в следното. Да не се препятства на Божественото. Дайте път на Божественото начало в себе си. То определя отношенията ви към Бога. Който спазва този морал, няма грях. Ако не го спазва, грехът върви след него. Бъдете чисти и свободни. Не мислете лоши работи. Виждаш, че двама се разговарят и казваш, какво ли говорят? Срещаш двама млади, момък и мома. Пак се запитваш, какво ли говорят? Едно от двете, или и двамата мислят как да изпълнят волята Божия, или как да изпълнят своята воля. Ако изпълнят волята на Бога, благословение ги очаква. Ако изпълнят своята воля, нещастие ги очаква. Защо е така? Така е. Защо този момък не поглежда към другите моми? Защо да гледа други моми? Тази е първата мома, чрез която, като през бинокъл, той е видял Бога. Чрез нея и другите моми ще му станат приятни. Обаче изчезне ли тя пред очите му, той потъва в мрак и тъмнина. Ако неговата възлюбена е в състояние да обърне погледа му и към другите моми, да види, че и те са красиви като нея, има ли нещо престъпно в това? Питате, де е смисълът на живота? В любовта. Само жена си и децата си ли да обичам? Ще обичаш всички души. Аз говоря за любовта и за морала на рая. Два морала съществуват в света. Моралът на рая, т.е. моралът на абсолютната чистота, и моралът на хората, в който е грехът. Освободете душата си от състоянието на греха. Знайте, че аз не ви говоря като на хора от света, дето грехът царува. Ако ви говоря като на такива хора, ще говоря за лук и чесън. Защо еди кой си гледа жена ми? Къде да гледа? Към земята. Който гледа към земята, той изгаря душата. Нека гледа нагоре към небето. Който държи главата си високо и гледа все към небето, той е от вятърничевите хора. Пази се от хора, които дето минат, запалват и горят. Пази се и от хора, които гледат все нависоко. Мнозина се обесърчават и казват, Бог не ни обича. Как познавате това? Работите не ни вървят, нивите, лузята не дават изобилно плод, говедата ни умират едно след друго. Ако по това съдите за любовта на Бога, то е човешко, материалистично гледане. Вие говорихте ли с Господа да знаете, че е така? Защо говорите неверни неща? Казваш, жена ми не ме обича. Срещам жена му, питам я, защо не го обича? Тя отговаря, той не ме обича. И двамата са прави. Всеки очаква да бъде обичан от другия, а не мисли, че пръв той трябва да обича. Как ще обичаш едно отрицателно число? За да обичаш отрицателната величина, трябва да превърнеш минуса на плюс. Като обичаш, ти лесно ще разрешиш въпросите. Бог обикна света и с това разреши всички въпроси. Не казвай, че този или онзи не те обичат. Ти ги обичай. Защо трябва да любя? За да намериш смисъла на живота. Докато се занимаваш с отрицателните черти на хората, ти нищо няма да научиш. Казваш, обичам този човек, искам да го изям. Любов ли е това? И детето изяжда ябълката от любов, но това не е любов. Обичам този човек, искам да го прегърна, да го стисна. И това не е любов. И гайдърджията стиска гайдата, надува я да свири. Но това не е любов. Аз искам да ви освободя от заблужденията. Вие живеете в чуждо съзнание. Казвате, аз съм сиромах. Това е чуждо съзнание. И това, което получаваш даром, е също чуждо. Щом си сиромах, ще се впрегнеш на работа. Ако просиш, ти не можеш да осигуриш живота си. Ти ще го осигуриш само като работиш. Да просиш, това е все едно да отидеш на чешмата и да чакаш някой да ти даде вода. Наведи се и сам си налей. Не мога. Щом не можеш, веднъж могат да ти дадат. На другия ден сам ще си налееш вода. Това значи да отидеш да работиш. Да стоиш при извора и да очакваш други хора да ти дадат вода, в това няма никакъв смисъл. Друг е въпросът, ако някой доброволно ти даде чаша вода и ти се усмихне. Чрез усмивката си той ти придава нещо хубаво, възвишено. Който дава направо от извора, т.е. от любовта, той нищо не очаква. Усмихне се, подаде ти една чаша вода и си замине. Той казва, всички блага идат от Бога. Радвам се, че имам случай да направя едно малко добро. Считам за голяма привилегия да ти дам една чаша вода. А ти, който получаваш тази вода, трябва да знаеш кой ти я дава. Тогава и ти ще се усмихнеш. Щом и ти се усмихнеш, това показва, че и двамата сте се разбрали. Да ти даде някой вода от извора и двамата да се усмихнете, това е най-чистата любов. Най-хубавата любов се предава с усмивката. Като видиш тази усмивка, ще кажеш: желая и друг път да бъда при извора, да пия вода от същата чешма. Изгревът на слънцето е такава усмивка. Първият лъч е първата усмивка, с която ти подаваш чаша вода. Следователно, ако посрещаш слънцето с това ново разбиране, тогава ще чуеш онзи глас на живата природа, който казва, че всичко е живо. Така ще посрещаш растенията, птиците, животните, хората. Така ще разбереш, че всичко в природата е разумно. Всичко може да те разбере. Ако си скръбен и спреш пред някое дърво да плачеш, то ще те чуе и ще каже: не плачи, моят баща е добър и богат. Аз ще му разкажа за твоето състояние. Няма да мине много време и положението ти ще се подобри. Ако не вярваш, изкопай ме от тук и ме пренеси в твоя двор. Там аз ще ти помагам да подобриш живота си. Казвам, като не разбирате езика на растенията, колкото и да ви говорят за любов, вие ги отминавате. Изкопай цветето, тори го в саксия. Изкопай дървото и го посади в твоя дом. Така работите ти ще се наредят. Ако си музикант, търговец или учител, всичко ще ти тръгне напред. От всички се иска да пеете. Много песни съм ви дал. Пейте, да видите какъв резултат ще имате. Ако вън е мрачно, бурно, ще изпеете такава песен, която ще подобри времето. Всяка песен съдържа такава енергия, която ви свързва с Божествения свят. Като изпееш една такава песен, и ангелите ще те слушат. Това е музика. Като запееш, всичко разумно да те слуша, земята и небето, звездите и водите, растенията и дърветата, животните и човекът. Като чуят божествена песен, ангелите се спират и с благоговение слушат. Те се радват, че има същества на земята, които пеят с любов. Казваш, Толкова години слушам проповеди, какво съм научил? Ако разсъждавате само и критикувате, вие ще дойдете до положението на пълно неразбиране. Знаете, че през всяко движение, чрез говора, се изявява разумна енергия. Преведете тези движения правилно, за да се ползвате от тяхната енергия. Когато гениалният, светията, ходят, говорят, пеят, чрез тях се изявява нещо особено. И в числата се крие разумна енергия. Ето защо те трябва правилно да се пишат. Например, тройката е съставена от два правилни равни полукръга. Така написана, тя дава своя резултат. И в линиите се крият разумни сили. Например, две успоредни линии крият известна сила в себе си и могат да издържат определено количество товар. Ако товарът се увеличи, линиите се огъват навътре и губят своята успоредност. Докато кривината отговаря на силата на радиуса, тя не може да пострада. Щом се измени това отношение, кривата линия се пречупва. Защо една линия е крива? И за това има причина. Когато налягането върху линията иде отвън, тя се изкривява навътре, докато най-после се счупи. Да дойдем до общите заключения. Като наблюдаваме линиите на човешкото лице, виждаме, че едни са изпъкнали, а други вдлъбнати. Това е отношение между положителни и отрицателни сили. Вие можете да изчислите кой от двата рода сили преобладава. Има лица изпъкнали. Това показва, че мъчнотиите на такива хора са отвън. А когато линиите на лицето са вдлъбнати, тогава мъчнотиите идат отвътре. Външните мъчнотии закръгляват лицето, а вътрешните мъчнотии и изпитания правят лицето сухо, изпито. Най-големите мъчнотии идат отвътре. Няма човек без мъчнотии. Например, някой страда, че не го обичат. Жена му, децата му не го обичат. И той страда, мъчи се. Той жертва всичко за жена си и децата си, но те нищо не му дават. Всички говорят против него, хокат го, наричат го будала. Понеже няма добра среда, и той се настройва, става положителен като тях. Очите му хлътват, лицето също. Аз си служа с примери от семейството, за да обясня защо лицето на мъжа и на жената е хлътнало. Някога жената е скулптор, някога мъжът. Със своя чук те делят лицата си да им придадат израз на светия. Лицето на светията трябва да бъде живо, енергично. И българите имат светии. Българинът по естество е краен материалист. Следователно той е Сатурнов тип. Не вярва даже и в любовта. Той казва: парице, парице, всесилна царице. Сега аз ви говоря, за да изкарам нещо от вас. Казвате: нищо не знаем. В това отношение вие приличате на апаш, когато хващат в участъка и го бият, за да изкаже какво е откраднал. Кажи какво си взел. Нищо не съм взел, нищо не зная. И вие се оправдавате, че нищо не знаете, но всъщност много неща знаете отвън. Вие сте натоварени с много материални идеи, които ви огъват. Под тежеста на тези идеи вие сте се превърнали на огъната линия. Тогава лицето ви става сухо и придобива чертите на Сатурнов тип. Ден след ден той се огъва, докато най-после се прекърши и замине за онзи свят. Той заминава с недоволство от този свят. Изпадне ли човек в такова положение, състоянието му трябва да се смени. Не е лесно да се справиш с Сатурн, т.е. с голямото недоволство. Сатурн обича само Венера. Като те гази Сатурн, кажи му: срещнах богинята Венера, която ти изпраща поздрави. Той веднага се изменя, лицето му светва. Венера отнема тъгите и скърбите на хората. Тази богиня на красотата обича да се шегува. А някога се подиграва с хората. Кога? Когато сте разочаровани. Значи, щом се разочаровате от любовта, ще знаете, че Венера се е подиграла с вас. Тя е направила една малка интрига, а след това се смее и казва: голям будала е този човек. Сега предавам на човешки език. За да не изгубиш любовта, не питай човека до кога ще те люби. Любовта е извън времето и пространството. Ако само за една секунда или минута си бил верен на любовта, този момент не може да се заличи. Мисли само за този момент, а не за бъдещето, дали твоят възлюбен ще те обича и занапред. Ако мислиш за бъдещата любов, ти ще страдаш. Достатъчно е само веднъж да ти се усмихне любовта, повече не ти трябва. Как може да се живее само с една усмивка? Първата усмивка е пламъкът на любовта. Щом те запали, в тебе вече започва горенето. На този огън ти можеш да си опечеш хляба, да си свариш боба. Сама за себе си усмивката нищо не разрешава. Важно е огънят, любовта, която излиза от усмивката. Бъди алхимик, за да можеш да си сготвиш яденето на огъня на любовта. Като сготвиш, ще се усмихнеш на себе си. Един ден ще направя с вас следния опит. Ще събера всичките ви отрицателни мисли и ще ги сготвя за обяд на огъня на любовта. Ще опитате колко вкусен ще бъде този обяд. След това и вие сами ще си готвите. Христос казва: ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Това значи, ако не можете да трансформирате вашите отрицателни мисли и чувства в положителни, какво е разбирането ви? Всяка мисъл и чувство, от какъвто и характер да са, имат външен обект. Може да е някоя птица, животно, дърво, плод и други. Важно е тази мисъл да се преобрази. Ще вземеш плода, на който отговаря отрицателната мисъл, и ще го изядеш. Така ще се освободиш от онези мисли и чувства, които те измъчват. Пази се от суеверия, не се оправдавай с незнанието си. Когато се касае за търсене на богатство, вие сте готови да повярвате на всеки иманяр. Така в село Николаевка някой си нейчо разправил на селените, че имало заровено голямо богатство още от турско време. Всички селени взели мотики и отишли да копаят на посоченото място. С тях отишъл и нейчо, даже и попът на селото, и той отишъл да копае. 3 деня копали, но нищо не намерили. Огледали се да видят какво мисли сега нейчо, но той изчезнал. Та и вие вярвате на разни суеверия и сте готови да отидете да копаете и търсите заровено богатство. А като ви говоря аз, вие казвате: как ще стане тази работа? Тя не е за човешкия ум. И тъй, всяка мисъл има свой обект, който трябва да се знае. Без обект няма мисъл. Ако се яви у вас мисъл на недоволство, и тя има свой обект, намерете този обект и ако трябва, отстранете го. Той може да е вън от вас или вътре във вас. Гледаш една картина, тя веднага изменя твоето състояние. Като срещнеш един приятел, също така състоянието ти се изменя. Ако срещнеш неприятеля си, настроението ти се изменя. То може да се дължи на неговото настроение. Приятелят ти е обект на твоето доволство, а неприятелят – на недоволството. Един проповедник държал проповед, която вървяла много добре. В този момент в салона влязла една жена с черни очила. Той погледнал към нея и веднага мисълта му се прекъснала. Смутил се много. чудел се как да свърже мисълта си. Докато мислил как да постъпи, в салона влязал един мъж с приятно благородно лице. Проповедникът спрял погледа си на него и мисълта му се възстановила. Така завършил благополучно проповедта си. На излизане от църквата той настигнал този господин и му казал: «Благодаря ви, че дойдохте в църква. Вие ми помогнахте да завърша проповедта си. Заповядайте и друг път». Питам, кой от вас не е срещал в живота си жената с черните очила, която му причинила зло? И кой от вас не е видял човека с благородното лице, който му донесъл Божието благословение? Следователно, хванете правата мисъл в себе си и благодарете й за благословението, което ви носи тя. В тази мисъл се крие едно възвишено същество, което иде да ви помогне. Благодарете на тази мисъл, че ви е посетила. Тя носи в себе си известна философия, от която се ползвате. Права мисъл, истинско знание са онези неща, от които всеки момент можеш да се ползваш. И тъй, стремете се към истинското, конкретното знание. Според него, каквото кажеш, това става. Питат те: «Отде знаеш тези неща?» «Зная ги, нищо повече. Вие ще си ги обясните по един начин, а аз по друг. Истинско знание е това, което е абсолютно вярно. То се обяснява само по един начин. Като говориш общо за нещата, това не е знание. Например, казваш: в този дол я има вода, я няма. Така и циганите врачуват. Конкретно знание е нужно на хората. Някой ти казва, че ще ти се случи нещо неприятно или работите ще се оправят. Както казва, така става. Едно напреднало същество те обича и те предупреждава какво ще ти се случи. Господ ми помогна. Говориш за Господа, но Той е една неопределена идея за тебе. И тъй, дръж в ума си разумното същество, чрез което Бог ти е проговорил. Това е случайно. За глупавия има случайности, а за умния няма никакви случайности. За всяко нещо има причина. Зависи как гледа човек. Някой гледа отдалече, а друг отблизо. Сега аз правя извод. Ако искате да получите един диамант, трябва да оставите въглина на голямо налягане и висока температура, около 10 милиона волта. Не се образува лесно диамант. Знание е нужно за това. Ако искате да пуснете електрически ток да осветите стаята си, трябва да знаете как да завъртите ключа. Но ако токът е много силен, жицата може да се стопи. Казано е в писанието: едни ще се стопят, а други ще изгорят. Които се стопят, те ще кристализират. Които изгорят, ще се превърнат на газ и ще послужат за основа на бъдещата култура. Как да се справим с недоволството? Като премахнете налягането върху вас. Недоволството е слабо налягане. Мъчението е малко по-силно налягане. Скръпта е по-голямо налягане от мъчението, а страданието е най-голямо налягане. Без тези налягания нищо не можете да придобиете. Без налягания нито един от вас не би дошъл тук. Аз благодаря, че имате недоволство, мъчнотии, скърби и страдания, за да дойдете тук. Без тях вие щяхте да се изпарите. Тогава как ще влезете в ангелския свят? И в ангелския свят има атмосферно налягане, но там то се определя от добродетелите. Колкото повече добродетели има, толкова по-голямо е налягането. Ангелът трябва да мине в архангел, архангелът в още по-висока степен. Не мислете, че ангелът е най-високата степен на развитие. Под ангелска иерархия аз разбирам вечно развитие, вечно минаване от едно стъпало на друго. Това се разбира в широк смисъл на думата. Кога ще се види краят на това развитие? Никой не може да види края му и никой не може да го стигне. В ума ти ще съществува само мисълта за вечния процес. Нито началото ще знаеш, нито края му. Помните ли кога сте слезли на земята? Ти знаеш, че живееш на земята, но началото на твоя живот не знаеш. Къде отиваш? Не знаеш. Къде ще спреш временно? Пак не знаеш. Ти се движиш между полюсите на вечността. Казва се, че си излязъл от Бога, но няма да се върнеш там, отдето си излязъл. Пак ще се върнеш при Бога, но в област, в която никога не си стъпвал. Между мястото, отдето си излязъл, и мястото, дето ще се върнеш, има една малка празнина, която Бог ще запълни. Там е божественото съзнание. Значи, Бог ще свърже двата края и ще образува кръг. Един ден, когато ти се наситиш на вечността, в тебе отново ще се яви желание да слезеш на земята. Бог ще премахне връзката на двата полюса и ти ще започнеш да слизаш. Какво разбрахте от това, което ви говорих досега? Разбрахте нещо, което не можете да изкажете. Ще ви кажат, че сте прости. Какво означава прост човек? Аз не мога да ви кажа, че сте прости и невежи, защото ще изложа себе си. Щом се занимавам с вас, значи, че и аз съм прост. Ако вие сте невежи, и аз съм невежа. Не сте прости и невежи, но очите ви са горелясали. Много сте спали. Трябва да ви дам вода да се измиете, да се отворят очите ви. Там е всичката работа. Сега вас ви мъчи една мисъл и вие си казвате: това ядене е хубаво, трябва да се плати. Аз не искам пари за яденето, но държа правилото: който не цени яденето, втори път няма да му дам. Всеки сам да яде, сам да си плаща и след това да си върви. Някой ме срещне и ми казва: недоволен съм от себе си, лош човек съм. Друг ми казва за себе си: добър съм. Радвам се. Къщата ми изгоря. Радвам се. Изгубих общественото си положение. Радвам се. Министър станах. Радвам се. Казвам: така мисля аз, друго яче не мога. Всичко, което става в света, има отношение към доброто. Ако мисля, че всичко, което става в света, е зло, аз пък остя на себе си. Че изгоряла къщата на някого, и това е за добро. Ще му направя друга къща. Нямам обувки, бос ходя. Много кожа има в света, ще си направиш нови. Тежък е животът. И това разбирам. Съзнавам, че живееш на земята при неблагоприятни условия. Важно е, че това, от което се оплакваш, не можеш да го изправиш. С сегашното си разбиране ти не можеш да си помогнеш, но аз мога да те опътя, да ти кажа как да постъпиш. Един свещеник казвал: аз съм много безстрашен, от нищо не се плаша. Един ден, като изпълнявал службата си в църква, чул, че откъм морето паднала бомба. Той хвърлил епатрахила си и избягал. Казал си: стар човек съм, едва се движа. Чудя се как, като чух бомбата, избягах и се намерих скоро в новата махала. Значи голямата бомба заставила стария поп да проходи. Ако от една граната можете да напуснете службата си и да избягате вън, защо не направихте това при добрите условия на живота? Нека сега всеки от вас, каквото пожелае, да си го каже, и аз ще му го дам. Обаче при условие всеки сам да си го вземе. Ще ви дам билет до слънцето, до луната, но ходенето е от вас. Мъчно ли се отива до луната? Това е най-лесната работа. Мъчно е да влезеш в царския двор. Там стражари ще те посрещнат. Но ако царският син те обича и те въведе в двореца, мъчно ли ще влезеш там? Без любов не можеш да направиш стъпка към слънцето или към луната. С любовта за половин час ще отидеш и ще се върнеш от слънцето. Лесно ще отидеш на слънцето, но не с това тяло. С умственото тяло се отива на слънцето. Ще направиш мост от физическия до умствения свят и по него ще минеш. Без този мост не може да се отиде. Като се върнеш от слънцето, ще разказваш какво си видял. Какво ще донесеш оттам? Каквото и да казваш, хората няма да ти повярват, че си бил на слънцето. Как ще ги убедиш? Сега вие се интригувате, какво ли има на слънцето? Питам, отде дойдохте? Как слязохте на земята? Тук не сте били. От някъде сте дошли. Окултистите предполагат, че цялата човешка раса е излязла от Слънцето, минала е през Сатурн, през Луната и е дошла на Земята. След време ще мине през друга планета. Човечеството ще мине през 7 вериги, през 7 вълни, за да отиде пак на Слънцето, отдето е излязло. Че сте излезли от Слънцето, вие не помните. Също така не помните, че сте били на Сатурн, на Луната. Че сте на Земята, това вече знаете. Като завършихте своето развитие там, вие напуснахте Луната. Понеже там нямаше вече условия за вас, вие дойдохте на Земята да продължите еволюцията си. На Земята обаче няма да завършите развитието си. Като дойде време да напуснете Земята, ще ви приспят и ще ви пренесат на друга планета, близо до Земята, дето ще завършите развитието си. Това са отвлечени въпроси. Вие казвате, това е хубаво, но сега трябва да се яде, да се живее, имаме разни нужди. Че трябва да живеете, да ядете, да пиете, никой не ви препятства. Всичко е на мястото си. Сегашният живот изисква от вас да се освободите от всичко ненужно. Това, което имате, то ви е необходимо. Всичко, което ви се случва в живота, е необходимо да стане. Човек не може да живее вън от това, което му е определено. Само така можете да придобиете нужните опитности. Който не може да използва благоприятните условия, той без да иска греши. Грехът е дошъл отпосле, че грешите, това не е още истинският грях. Казвате, да не гледаме на чуждите жени. Ако това се разбира буквално, тогава няма нито един праведник на земята. Де е моралът? Някой мисли, че е мъж, друг, че е жена. Кои са отличителните качества на мъжа и кои на жената? Ще кажете, че мъжът е представител на мъдростта, а жената на любовта. Щом жената е представителка на любовта, защо на нея се гледа като на съблазън? И щом мъжът е представител на мъдростта, защо някои го считат за невежа? Човек е колективно същество, т.е. група от най-малко 10 000 същества. Следователно, когато кажете, че някой не ви обича, това значи, че един колектив от 10 000 разумни същества не ви обича. Така е, вие говорите истината. Когато пъхнете пръста си в огъня и се опарите, кой е виновен за това? Вие или огънят? Огънят ни най-малко не е имал намерение да ви изгори. Като сте бъркали в огъня, вие сам сте се изгорили. Казваш, мразиме този човек. Как е възможно едно същество, обиколено от 10 000 същества, да ви мрази? Според закона за поляризирането, това е немислимо. От 10 000 същества, половината са отрицателни, т.е. не ви обичат, Другата половина са положителни, т.е. те ви обичат. Плюсът, положителните същества, съставят човешкото съзнание. Плюсовите и минусите не ви ограничават, те взаимно се унищожават и вие оставате свободни. Когато се намерите в противоречия или в мъчнотии и кажете, че не ви обичат, напишете знаковете плюс, минус, плюс. Те показват, че при каквито и условия да се намерите, никаква сила не е в състояние да ви направи роби на условията. Някой ви мрази, вие казвате, има право да ме мрази, но има право и да ви обича, има право да ви товари, но има право и да ви разтовари. Бъдете свободни, не се ограничавайте. Който убие някого, след време ще го роди, ще му стане баща или майка. Законът гласи, всяко престъпление в света ще се изглади. Този велик закон регулира нещата. Това е въпрос само на време. Като имате противоречия, вие казвате, тъмно ми е, мрачно ми е, после ви светне. Така се сменят състоянията, ту плюс, ту минус, докато свършите с плюс и се освободите да действате както искате. Аз не искам да ви правя светии, но искам да се смени състоянието ви. Защо? Защото пак ще се натъкнете на мъчнотии. Сега вие сте в епохата, когато предстои да се новородите. Майка ви е вече в деветия месец. Още 4 дни остават, докато се родите. Вие сега се храните, чувствате, но още не дишате. Важно е за вас кой ще ви бабува, как ще излезете в света. Не казвайте, че Бог не е направил света добре. Така не се говори. Нека светът говори за себе си. Когато сте нещастни, кажете си, има щастливи хора. Когато един човек е нещастен, на противоположния полюс има друг щастлив. Първият търси втория и като го намери, те се уравновесяват. Направете една съединителна връзка между нещастния и щастливия. Следователно, когато казвате, че сте нещастни, ще знаете, че това са чужди мисли. Вие се страхувате, че ще умрете. И тази мисъл не е ваша. Това са все чужди мисли. Като знаете, че сте живели при Бога, защо се страхувате от смъртта? Трябва да внесете в ума си обновителни мисли. Всеки човек има нещо съществено в живота си. Обаче за всички хора трябва да има нещо общо съществено. Въпреки това, за всички хора същественото не е едно и също. Например, за болният същественото е здравето. Всеки човек има нещо специфично съществено. Аз искам да освободя мисълта ви от ограничения. Ако това не направя аз, друг може да го направи. Бог, вие сами, приятелят ви или друг някой. Който ще ви освободи, трябва да бъде умен. Глупавият не може да ви освободи. Под освобождаване разбирам човек да ви услужи. Да допуснем, че си вързан, дойде при тебе едно добро, разумно дете. То вади нощи от джоба си, прерязва връзките и те освобождава. Казваш, благодаря ти, ще дойде ден и аз да ти направя една услуга. След време ти забогатяваш и даваш възможност на това дете да учи. Това е добродетелност. На любовта отговаряш с любов, на милосърдието с милосърдие. Тази сутрин, понеже говорих много, измъчих стенографите. Мислех днес никой да не стенографира, а пропуснах да ви кажа. От всичко, което говорих, искам да ви остане една съществена мисъл. Не искам да турите всичко на гърба си, понеже вашият гръб не е толкова силен и здрав. Малко ще си вземете, но от най-хубавото. Казах ви хубави неща. Който знае какво да приеме от беседата, той ще стане истински човек. Ако разберете днешната беседа, който има ревматизъм, ще оздравее. Който има коремоболие, ще изчезне болката му. Който се оплаква от сиромашия, и тя ще изчезне. Умрелият пък ще възкръсне. Който не разбира, има да учи още много. Знаете ли защо ви говоря сега? Искам да предизвикам у вас усмивката. Не мога да я предизвикам без да говоря. Казвате, толкова години се учим тук и пак имаме много противоречия. Те са ваши. Христос е бил на земята, говорил, проповядвал, но какво е искал да каже, не знаете. Под думите «Аз съм пътят, истината и животът», Христос е подразбирал нещо съществено, но какво, вие и досега не знаете. Мнозина мислят, че животът е най-голямото нещастие. Не, животът е най-голямото благо. На земята няма по-голямо благо от живота. В живота има нещо лошо, но ние трябва да го чистим. Мътната вода не е опасна, но тя трябва да се освободи от примесите в нея. Всички хора нямат еднакви схващания. И ако днес трябва да ви доказвам, че Бог съществува, много сте закъснели. Всички добри хора в света имат само една религия. Дали говоря право или не, вие сами ще проверите това. Вие не живеете правилно. Например, ако жената направи мъжа си слуга, тя върши престъпление. Жената няма право да изисква от мъжа си да й стане слуга. Щом го направи слуга, тя не разбира великия закон. В каквото противоречие и да се намираш, за предпочитане е сам да си слугуваш, отколкото другите да ти слугуват. Това е новото в света. Ако искаш другите да ти слугуват, това е старият ред на нещата. Днес жените искат да направят мъжете си слуги, и мъжете искат да направят жените слуги. Мъжете да престанат да взимат жените за слуги и жените да престанат да взимат мъжете за слуги. Ето една формула, с която светът може да се обнови. Запишете си следното правило. Жената да каже: мъж слуга не искам. И мъжът да каже: жена слугиня не искам. Ако искат да работят доброволно, то е друг въпрос, но да не се насилват. Това значи слуга. Който иска да бъде при мене слуга, да отиде в света. Аз искам да бъдете ученици. Във всичко, което правите, имайте съзнание, че сте свободни. Днес аз ви опитах доколко можете да издържате да ви се говори. Ако се уморявате, вие сте на опасен път. Но след всяка умора иде нещо хубаво. Като се уморяват, хората се събират на почивка. Умората е необходима за хармония във земния живот. Като дойде умората, знайте, че Господ е приготвил нещо хубаво за вас. Като се умориш, ти заспиваш, отиваш в другия свят, дето ти преподават уроци. Сега и аз ви преподавам, но без пари, даром. Но все пак искам да изкарам нещо от вас. Решил съм да направя опит да изкарам старите ви идеи. Но при това изпразване има една опасност. Значи изпразването трябва да стане разумно. Вие дайте план как да стане изпразването. Който иска да остане на особено мнение, да излезе вън от салона. Който е в салона и не иска доброволно да се освободи от старите идеи, т.е. да се изпразни, после ще направи това 10 пъти. И 5-6 годишните деца могат да направят това с радост. Задача. Всеки от вас да си вземе една стомничка от 2 кила. Ще отидете до нашия бивак на Витоша да си донесете вода от там. Ще си определите времето, като започнете от среднощ и през целия ден. За 24 часа ще отидете и ще се върнете с пълни стомнички. Ще сметнете времето, през колко минути трябва да тръгвате един след друг. В 24 часа има 1440 минути. 10 души дежурни ще записват кой кога е тръгнал и кога се е върнал. Други 10 души ще записват на планината кога е дошъл всеки от вас и кога е тръгнал назад, за града. Дежурните горе ще стоплят вода, та всеки като стигне там, ще пие една чаша гореща вода, ще се преоблече и ще си тръгне назад. За 24 часа цялото колело ще се извърви. Всички ще вървите по един и същи път. Важно е кой кога е тръгнал и кога се е върнал. Тази задача ще направим следната неделя, на 15 май. Тръгване, събота срещу неделя, посред нощ. Ще теглите жребие, което ще определи кой кога да тръгне. На когото излезе номерът, той тръгва. Ще взема няколко стиха от 12 глава на Притчите. Който обича поучение, обича знание. Първи стих. Добрият намира благоволение от Господа. Втори стих. В пътя на правдата има живот и шествието на пътя не завожда в смърт. Трети стих. Тези, които са излезли от Бога, никога не устаряват. Днес ще се преброи колко души са тук, за да се види през колко минути ще тръгват. Това трябва да се знае предварително. Дето е Бог, там може да се работи. Само Божията любов носи пълния живот. 12-то утринно слово от учителя, държано на 8 май 1932 година, София, Изгрев.